جن کو دیشے القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 104 نمبر 61 چبا مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی پر 9/9/2009 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کل چ بیان د شبہات و شو نو دی صورت کے اگر کون کو د شبہات و تزور نے ورکئی دعوت سورت دپ د شبہات ثلاثہ ہو سورت کے دری بابو نے دی ڈمبنے باب سوال لسائے چنا پدی کے داول شبہ جواب بیا زورن منکران ہوتا جواب د دویم شبہ اور دو دلائل عقلیا بیا دلیل وحی متعلق د دویم دعوی سرا شبہ سرا دویم باب دیر شاید پورے پدی کے ددرے میں شبہ جواب بیا نس عوامر د پار د بہادر ہے اور زجر د شبہ تو کون کو تھا یرد آخرت اور یرد دنیا آیت ولس کے متعلق دے ددرے میں تیرا سرا شبہ سرا آیت یہ وشتم کے متعلق دے ددرے میں شبہ سرا بیا سلور عقلی دلائل زورن منکران و شبہات کون کو تھا بیا بشارت مومنان تھا درم باب آخر د صورت پورے پدی کی یر د دنیا بیا دلیل عقلی بیا تزہید پہ دنیا او نہ صفات د مومنانو یر د دنیا یر د آخرت او بیا زجر او دلیل عقلی آخر د صورت کی صداقت القرآن با بیانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پہ امداد د نمد اللہ جا مخاص و رحمت والد ہے حامیم عین سین قاف اللہ پوری پمانا ددی حروف کذالک یوحی الیک دکشان وحیر علی کی تا تا ویل الذین من قبلک اے کسانو تا جستان مخکدی اللہ العزیز الحکیم اللہ چی زور اور دے حکمتن والا تو ما فی السماوات ما فی الارض دا اللہ اختیار کری سچی دی برا وکتا وہو العلی العظیم وہو العلی العظیم اگا اللہ پاک لوی دے العلی پاکتر شریکانونا العظیم لوی دے پزاد کی تکادو سماواتو یتفطرن من فوقینا یتفطرن من یتشققنا من خوف اللہ. اللہ فرمائے تکادو سماواتو یتفطرن من فوقینا نزدید اسمانینا چوی چوی دب اچوی دبرنا بری طرفنا والملائکتو یسبحون بحمد ربهم ملائک تسبیح وائی سرد حمد نو در اخپل ویستغفرون لمن فی الارض بخن غواری اغا چالا چیز مکہ کی دے وند الا ان اللہ هو الغفور الرحیم خبر شے یقین اللہ بخن کون کے دے رحم کون کے والذین اتخذوا من دونی اولیاء اللہ آکسان چنی ولی دی بید اللہ نا مددگاران اللہ حفیظ علیم اللہ ساتندو دے دے دی وما انتا علیم بے وکیل تنے پا دی باندے زیموار لکا بقرے و سل شپارس کے دا مسئلہ تیروان وکذالک اوحینائی لیکا قرآن عربی دغشان وحی کردے دا منتات قرآن دا عربی جبے دے لیتن زرا ام القرآن تیر پارا چیر ورکے مکے والا ہوتا ومن حول آغا چی چاپیر دی دا دینا وتن ذرا مل جمع لارے بپی یر اور کے یا او یر وے خلق درا دروز جمع کے دلونا دروازے دے جمع کے دلونا لارے بپی چشک نشتا گئے کے فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر یو ڈل ب جنت کی او بل ڈل با پ جہنم کی ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدا کہ غختل اللہ تعالیٰ گردولی بے دیلرا یا وہ ڈلا ولا کے یوت خلوم یشا لیکن اللہ داخلے چل جو غواری پر احمد پل کے فی رحمتی پر احمد پل کے وہ ظالمون ظالمان چلی مال او میں ولی ولا نصیر نہ بیدی رسوک دو سونے امدادی امت تخذو من دونی اولیاء آئے نیولی دیدے خلق بید اللہ نا جتروا فاللہ هو الولیو پس اللہ تعالیٰ اغد مددگار وهو يحيي ويميت اگر جوندی کول کئی مڑ کول وہ ہوا لا کل شین قدیر دگا اللہ پارسی باندھے قدرت لری و مختلف تم فی من شین فحکم اللہ دا جواب دا اعتراض دے چھ اعتراض کئی چی کتابو نستا ٹول خلاف کی کلے ہوئی جی شامی کی راوڑی دی و شامی دے ملک دو قسم دا یو اگر چھ 1333 کے چاپ تا اگر صحیح دا کم چھ 1354 کے چاپ تا اگر غلط دا اللہ فرمائے ومختلف تم فی من شین اختلاف کا تاسو خام خا پاگشی کے فحکم اللہ پیسل داغ اللہ سر رام ذالکم اللہ ربی دغ ذات اللہ دے رب دما علیہ توکل تو پاک مزان سپار لے ویلہ انیب خاص غت برو گر زما فاتر السماوات والارض دلیل عقلی اول پیدا کون کے آسمان و زمین کرے جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کرے راستہ تو د جنس نا من انفسکم ازواجا جوڑ کڑی دی تاسو ل راستہ تو د جنس نے جوڑے و من الانام د سارون ہم جوڑے ازواجن جوڑے یدرکم فی خورئی تاسل دیکھے دے انتظام کے لیسا کم اسلی شے ہون نشتا پشاند اللہ سشے وہ سمیع البصیر اغا اللہ اور ادن کے لی دن کے لئے لہو مقالید السماوات والارض خاص اغلا را کنجانے دا اسمانون و دزم کی لی یفسو تو رزق لیمی شا فراخی روزی چارے چوکواری ویک دیر او تنگی روزی انہو بکل شین علیم یقیناً اللہ پارشی باندے عالم دے شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحاً دا دے دینا دویم باب تفصیل ما مخ کے کرے دے اور دے آیت کے دا غیر اعتراض جواب دے تا تبو بائی علماء ٹورس تا خلاف تھی آیت کے ما وصا بہ صیغہ غائب دا والذی اوحینا صیغہ متکلمہ ووصینا بہ بیا متکلمہ صیغہ دا نہ آیت نہ روحانی باطنی نعمتوں نے تذکرہ کی خا اللہ فرمائے شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا کار مقرر کرے تاسو لرا د دین نام اغا چ پوخ حکم کرے او پاغے سرا نو علیہ السلام و اوحینا الیکا وحی چ کرے شوی کرے د مونگا تا تا و ما وصینا بہ ابراہیم اگر چھ پو حکم کرے مونگا پاغ ابراہیم تا و موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ و عیسیٰ تا ما وسا سیغا غائبا والذی اوحینا سیغا متکلما و وسینا بیہ بیا متکلما سیغا دا آیت دا روحانی باطنی نعمتوں نے تذکرہ کی خواہ و ما وسینا بیہ ابراہیم اگر چھ پو حکم کرے مونگ پاغ ابراہیم تا و موسیٰ موسیٰ تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ان اقیم الدین دا چکلک و چلوے دن لرا ولا تتفرقم بیہ مجو تفرقہ ما پیدا کرے پا دیکھیں کبر آل المشرکین ما تدومی لیم گران دے پا مشرکانو آغا دین چی بلن کوئے دے دی اغیتا اللہ یتبی لے من میشا اللہ راکا گی دین تا آغا چال را چو گواری یا یتبی من غرکی پسند کئی مَن یشاء چال جو غواڑی و یهدی لے مَن یُنِیب او ہدایت کئی دیتا غچال را چے نا بچی پکے و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم دلے ندی جوڑے کڑی دی مگر رسو داغنا چراغ لے دیتا علم دو جے دزت کولو نا پخپل منس کے ولو لا کلمتن سبقت من ربک کنوے مقرر شوے پیسلا دے طرف درستانا علاج علم مسمن ترنیتے مقررے لکودیا بینام خام خا پیسل بشیو آپ مند دیکھیں ان اللذین ورثوا الکتاب یقیننا کسان چھ پاتے کرے شوئے دے دیتا کتاب من بعدہم رسط رمشران ردینا لفی شک من مریب خام خا پشکی دے ددین پوخ پشکی مریب کلک شکی فلی ذالکا فدعو فلذلک فدعو کے لس احکام مشرکان با دعوت بدگنی خطبہ کے دعوت دویم د کم شی چې دعوت پر کې پخپل به په عمل کې، دریم د خلکو د مخالفت پروا به نه کې چیر زدا مسئلے کوم داخله کې خلاف ته ایو کنا. سلورم کم کتاب چې د الله کتاب خلافی هغه به نه منی. پینزم د دینی احکام، دینی احکام به برابر ساتي، دا به برابر رسے. شپغم د رزق با دا اللہ نے طلب کہ دا بل چارا برزق نگواڑے ہیں. وم دا چی دا ہر انسان بخپل خپل اعمال پکار رہش. آتم دا چی زدی انسان سر بحث مکوا، نہ ہم دا یو روز با مخالف او موافق طول اللہ تراجم کی، دا حق او باطل پہ سلبوشی دا قیامت پا میدان کی. تفسیر معارف القرآن وم جلد 2581 کے دا تقریباً لس خبریں ذکر کرے. فلے ذالک فدو ڈیرا پارت دعوت کا وستقم کماؤ میرتا کلک شال کا جو کم شیر دیتا تھا سنگا ولا تتبع عوام تابے داری مکوا دو خواہشات ددی وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وہ آیا ایمان راوڑ دے ما پاگ جنازل کر دے اللہ چھ ہر کتاب دے وہ میر تو ماتا حکم دے لے آ دلا بین قوم چنصاف حکم ساتھ منس کے اللہ اور ربنا اور رب قوم اللہ رب دے زمونگ اور افتاسو لنا مالنا منگ پارا زمونگ ملونا ولکم مال حکم تاسو لرا تاسو ملونا لا حجت بیننا و بین قوم لا حجتا نشتہ دے جگڑا بیننا و بین قوم رماستاسو ترمن اللہ یجمع بیننا اللہ جمکی پما بین زمون کے الی المسیر خاص اللہ تبو گرد ولی شے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له اس زجر آ کسان چ جگڑ کے پ توحید اللہ کے رست دا غینا چ قبولیت شو دے دا غی دلیل حجتم دا حدتون دلیل ددی باطل دے عند ربهم پنیز رب ددی وعلیہم غضبون او پدی باندے بغضبی دا اللہ ولہم عذاب شدید دیر پار عذاب دے سخت. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان میزان منو انزل المیزان خا اللہ تعالی دا سے ذات ہے چھ نازل کرے رے کتاب دا حق دا پارا والمیزان او تلہم وما یدریک لعل الساعة قریب سشی خبر در کئی تعالیٰ پبار د قیامت کے چھ یقیناً دا خنز دے رہے یستعجلوا بہ الذین لا یؤمنون بها پتلوار غواڑی دے قیامت لرا کسان چھ مان نہ روڑی پدے باندھے والذین آمنوا مشفقون منہ آ کسان چھ مان روڑی او یری گی دا قیامت نا ویعلمون ان الحق یقین کبھی چی یقیناً دا قیامت حق دے حالا خبر شے ان الذین یمارون فی الساعة خبر شے یقیناً کسان یمارون چی جگڑ کئی فی الساعة پبار دا قیامت کے لفی ضلال بعید خام خواب گمراہ لری کری دا حقنا اللہ لطیف بے بادی یرزق من یشاء اللہ پورا مہربانی کئی پبندگان اخپلو یرزقو من یشاء روزی ورکی چال چوکواڑی وہو آدھا اللہ القوی العزیز طاقتور دے او زورور من کا نیریدو حرس الاخرہ من کا نا پدے آیتونو کے مخ کے اللہ لطیفن تیرش لطیف ماندار چی اللہ پنیکانو بدانو ٹولو میرا باندے. مولانا شاہ عبد الغنی حضرت حاجی امداد اللہ مکی نے نقل کی وہی دا آیت کسو کو پس ہر وقت کے اویا زلا پا پابندے سروائی نو دا رزق تنگی بتنا اللہ سکی ختم بکی اویا زلا سار مانز پس دا آیت ویل اللہ لطیف بے عبادی ہی اویا زلا نو کستا پا رزق کس کمی نو اللہ باغ سکی ختم بکی او غوار دا اللہ نا اللہم انی اسالک ایمانا کاملا وَيَقِينًا صَادِقًا وَرِزْقًا فَاسِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَتُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَتُ وَرَحْمَةً بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربي زدني علما والحقني بالصالحين دا اوږد دعا نبی علیہ السلام با غختلام من كان يريد حرث الاخره سوچ اراده کوي پامل سرا غټه د اخرت نزد له په هر شي جات بور کو مندلرا پگٹھا دا دے کے ومن کان یرید حرس الدنیا اغا سوک چی ارادہ کئی پا ملک پل سر گٹھا دا دنیا نوتی ہی منا ور بکدا غینا وما لہو پی الاخرت من نصیب او نبوی دلرا دا اللہ را طرفنا آخرت کی سبر خواد سواب ام لہم شرکاو شرعو لہم من الدین آیشتر دی شرکان دا اللہ سرا چی جوڑ کری دی اللہ سرا من الدین دا دین نا مطلب دا دا تاسو چی کم آجت روا مقرر کری دا پا دین کشتے نا ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین آیشتر دی شرکان دا اللہ سرا چی جوڑ کری وی دیلر دا دین نا مالم یعظن به اللہ اگا خبر ہے چی اجازت نا دور کرے داغی اللہ ولولا کلمۃ الفصل کنوے نیٹالی کلی شوی دا فیصلے لقضی بینہم فیصلہ بشو فی الحال دی پمنس کے وان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان دی لرا عذاب دے درناک دا آیت ممتاز نے پرد بدعات کے خام تر الظالمین مشفقین مما کسبو وینبت ظالمان یریدن کی بید آگے عملون نا جدی کری دی وَهُوَا وَاقِعُمْ بِهِمْ حال دارین چه دا برا غرزیدن کی پدی باندے والذین آمنوا عملوا الصالحات آکسان چی مانے راور ریا ملو نیکڑی دی نیک فی روزات الجنات وی باپ باغی جو دا جنتنو کے لهم ما یشاؤون وی بدیل را سچی دی غاری اند ربیم پنیز در عبد دی ذالک الہو الفوز الكبیر دا دا کامیابی لویا اس ترغیب للاعمال صالحہ و صداقت دا رسول اللہ ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین دا اغسیز دے یبشر اللہ ہو زیر ورکی اللہ عباده بندگان اخپلو تا الذین آمنوا کسانو تا چی مانے راولے دے وعملو صالحات عملو نے کری بسنت قل اللہ اسألکم علی اجرن او آیا زنق وام ستاسون پدے سے وزو الا المودت فی القربا مگر چمینو کے پنزدیکت دا اللہ کے ومن یقترف حسنتن چاچے اکرنی کیوا نزد لو فیا حسنا زیاتو منگ دلرا پاغے کے خواہست ان اللہ غفور شکور یقنن اللہ بخنک ان کے شکر گزار تقرب حاصل کے پتوا اثرا حسن بصری ہوئی اور فرمائی ان حب الاعمال للہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا اللہ پا دربار کے محبوب عملونا منم دا اللہ دا رضا دا پارا چا سرا اور دشمنیم دا اللہ دا رضا دا پارا چا سرا اللہ فرمائی ومن یقترف حسنتن نزد له فی عام حسنا چاچے اکرنے کی زیادہ منگ دلرام فی آپ آگے کے حسنا خواہست ان اللہ غفور شکور یقیناً اللہ بخنک ان کے لئے قدردان ام یقولون افتران اللہ کذبان آیا وائی دی چی جوڑ کری دی دے پیغمبر پا اللہ باندے دروغ فہین یشاء اللہ یختم علی قلبک کو غواری اللہ مہر بہو وہی استا پدر باندے ویمحو اللہ الباطل قرآنی اللہ باطل لرا وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ او کار گئی حق لرا پخپلو کلمو سرا انہو علیمم بذات الصدور یقیناً اللہ پودے پا خبرو چی پسینو کی دے پا دے آیت کی یمحو کجزا دا ان اگرزو لیشی نو یو حق بے ویلش او که پیم او پیم ہو کے دا و غرضے دل دے نو دا ترجمانی کئی دے خبریں چھ دا قرآن او سنت مقابلہ کے باطل نشٹیں گے دے دکا سے بغرجیے گی. اللہ فرمائے ان والے ممبات سدور یقین اللہ پودے پاک خبر ہو چسنو کی دی وہو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ. اللہ تعالی دا سے ذات تے چھ قبلوی تو بعد اخبل بندگانو عن عبادی اخبل بندگانو ویعفو عن سیئات او معافی کوی د ډیرو بدنا ویعلم ما تفعلون او کیا کارونا ویعلم پوئی گی پا کارونا ما تفعلون چه تاسے کوای من الخیر والشر. مطلب دا اللہ پوئی گی پا کارونا چه تاسے کوای کاغا دا خیر کاری کدا شر. ویستجیب اللذین آمنوا عملوا الصالحات قبلی اللہ تعالی عملون دعا گانے داغ چاچی مان راول ملونے کڑی دی نیک ویزیدهم من فضله زیاتی ور کئی دیتا دا فضل خپلنا. والکافرون لهم عذاب شدید کافران جی دی دل را عذاب دے سخت. ولو بسط اللہ رزق العباد لبغوا فی الارض. مولانا اشرف علی تانوی لکھی بسط دا بعض طالب العلم پا حق کم کلا آغا نقصانی خوا بعض طالب العلمی اغلا اللہ دیر سور کی ناغ قرآن تک پیڑمی کی بعض انسانانو کے امداشی چا اللہ پہ رحمو کی مالداری ورکی دولت ورکی نو دے لتی شروع کی خوا. ولو بسط اللہ رزق العباد کپرا خکڑے اللہ تعالی روزی بندگانو خپلو لرام لبغو فی الارض ضرور بے سرکشی کڑے پمل کے ولیکن ینزلو بقدر ما یشاءو لیکن اللہ رالی گی پا اندازہ سرا سمر چو غواڑی. انہو بے بادے خبیرم بسیر یقیناً اللہ پخبل بندگانو خبردار اولید ان کے دیم. وہو اللذی ینزل الغیس غیس اغا باران تاوی چی فیدہ مندی نفصل مسل باران. وہو اللذی ینزل الغیس اللہ غزاتے چرا ورئی باران من بعد ما قنتو رستو دنو میں دکے دلو دخل کنا وینشرو رحمتو آخرائی رحمت پل. وہو الولی الحمید اغا اللہ وہو الولی اغا اللہ اختیار مند الحمید ستائل شوید. ومن آیات خلق السماوات الارض دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید. ومن آیات خلق السماوات الارض بعضی دا دلیلنو دا توحیدنا پیدائش دا اسمان ان رزم کرے وما بس فیہم فی امام دابا اگا چھ خوارکڑی دی پدے کے دا زندہ سرونا. وہو جم جم علا جمع میں زائشہ و قدیر وہو دا غاللہ علا جمع ہم پا جمع کولو دا دی باندے زائشہ و قدیر کل چھو غالی قدرت لرون کے دے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. حدیث کی راضی مومن تا دبا دی گناہ معافی کی گی نو دا داغی وجہ دادا چھ داغی پا مطابق اللہ پاغ باندے دنیا کی مصیبتو نراولی خواب زکوتا اللہ بازی گناہ نسکی معاف کی. وما اصابکم من مصیبتین اگا چھ ارشی کی تاسو تاسو مصیبت فبما کسبتے دیکم پا وجہ داغی عمل سرا چھ کڑی دی لحسون استاس ویعفو عن کثیر معافی کوی دا ڈیرو نام. وما انتم بموجزین فی الارض او نئے تاسو عجزی کون کی اللہ لر پزمک کے یادا سے ہوا آیا. وما انتم بموجزین فی الارض نشے کو لتاسو مقابلہ را اللہ پزمک کے وما لکم من دون اللہ میں ولی ولا نصیر او نشت تاسو لرا بیدا اللہ نا اس سوک بچ کون کے او نمددگار. ومن آیات الجوار فی البحر کلالام الجوار السفن الجاریہ سفن الجاریہ او جوار کشتے تم وئی. ومن آیات الجوار بادر دلائل اور توحید نام داغنا الجوار روانی کشتے فی البحر پدر آپ کے کلالام پشان دغرنو ای شایس کی نریح کوغواڑی اللہ و بدری اواگان فیض لنا روا کے دالا دارے ہمیں شب بھی کشتے ولاڑے پشاد دریاب کا اللہ واگان بند کرے نو کشتے بودرے گی کاروبار بہ بنش ان نفی دال کا لیاتین یقیناً پدے کے ڈھیر دلیل نہ دی لیکن لے سب بار ان شکر دا ہر صبرناک اور ڈیر شکر گزار دا پارا اللہ تعالی کا ہوا بن کی دکار نہ چلی گی لاٹے نو لگوا او دا برے نہ اولان دینے بن کا نو پتیس سیکنڈ کے باغ مڑکی گی خا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وئی نبی علیہ السلام وئی چے انسان گناہوں نہ کئی او دا گناہوں دا کپارے دا پار ور سرا سن کئی سن کئی یا وسر سنئی نو اللہ یو غم او فکر کے راگیر کی او مبتلائی کی نو اغ گناہ و تعالی سکی معافی کی. حضرت عائشہ وی نبی علیہ السلام فرمائی چے انسان گناہوں نہ کئی او دا گناہوں دا کفارے دا سر سنئی نو اللہ یو غم او فکر کے مبتلا کی نو اغ گناہوں و تسکی معافی کی. امام زحاق وی یو سڑے قرآن یاد کری او بیا آغا یاد شو قرآن پری دی نو دام صرف دا آغا دا گناونو پا وجا دا دینی لوی نعمت ندے اللہ تعالیٰ سکو محرومے کو. اللہ فرمائے این یشای اس کے نریح کو غالی اللہ و بدری و آگانے فید للنا روا کے دامے شب و لاری کشتیم اللہ داری پشاد دریاب ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً پدے کے ڈیر دلیل نہ دے دا ہر صبرناک شکر گزار دا پارا او یو بھی کہن بما کسبو یا بحلا کی کشتے پوجا دا عملنو ویعفو عن کثیر معافی کئی دا ڈیر نام ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا چی یقینو کیا کسان چی جگر کی آیتن زما کے مالو میں محیس نشتا دی لرا زید تخت دلوم فما اوتی تم من شین فمتاع الحیات دنیا دے آیت کے تزہید فی دنیا بیانے کا فما اوتی تم من شین فمتاع الحیات دنیا آگا چر کرشو رے تاسو تاہر یوشے دا سامان دا مزے دے دا جند دنیا وما عند اللہ خیر و آپ کا آگا اجر و ثواب سے اللہ سرد قرآن میں شدے للذین آمنوا ذا فردا چاچی مان راوڑے دے وعلی ربهم یتوکلون او پخپل رب باندے زان سپارے والذین اتنبون کبائر الاسم کبائر لک شرک فواحش لک زنا والذین اغسان یتنبون کبائر الاسم چھ ڈڑا کئی دا غٹو گناہونونا والفواحش او دخکار بدکارونونا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کله چې دی غصه شي نو دی بخنه کوي او بل تا ګوره قرآن دا نه دی ویلي چې غصه نه ورزي نه چې غصه شي نو دا غصه قابو کی یو بل ته معافي کوي دا غصه قابو کول ډیر لوی کمال دی غصه نه راتلل ګوره کمال نه دی. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة اگر کسان چ قبل حکم نہ در خپل پابندی کئ دمون و امرهم شورا بینم ترغیب دے تنظیم تا. حدیث کی راضی وئی د کم قوم کارون چ پ مشورہ باندے نو اللہ دا غیر رہنمائی صحیح لارے تک کئ او د کم خلق چ کارون بے مشوری نو دا غی کارون سمے نہ خوری گڑبڑی خا و امرهم شورا بینم کار ددی مشورہ کول دی پمن ددی کے و مما رزقناهم ينفقون او بازے داغ مالون نا چی مونگ ور کری دی دیتا خرچ کوی ہے پلار دا اللہ کے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون آ کسان چی کلور سی گاغی تزیاتے دچانا نو دی بدلا اخلی و جزا او سیتن سیتم مثلوا یو قانون بیانے اگر دا چکل دا مخالف دا طرف نے اعتراض وشی نو داغے مدلل جواب اوکا فمن عفا او حدیث کی اوزل دا نبی علیہ السلام پا مخ کی صدیق اکبر تا یو سڑی کنزل کول نہ ابو بکر غلے ہو نبی علیہ السلام خاندل. ابو بکر ورت کل کی بات جواب نے شور اوکڑل نو حضرت غصہ شو پاسے تو لاڑو صدیق اکبر تپوس کے چی حضرت اگر آتا کنزل کو لوز غلے ہو من تو خوشحال بھی الاڑ وے اچھے ماں جو ابو نے شور اوکڑو تو غصہ شو روان شو نبی علیہ السلام و تو فرمائل چکل تو غلے ہوئے نستا پذے آگے کنزل مار تو ملائے کو جو ابو نے ورکون اچھے کل تا پخپل جو ابو نے شور اوکڑ لو نو ملائک لاڑ لو شیطان منستر آ گئے زو او شیطان پیوزے کی نیوزے کی نو زدن زکر لاڑ مخا. فرمائے وجزا او سیتن سیت مثلو عام بدل د بدے بدی وی پشاندا گئے فمن افا واسلام نو چاچے معافی اکڑا عمل اکنے فاجر واللہ ثواب دا غد اللہ سر دے ان اولا حب الظالمین یقین اللہ نقوخی ظالمان ولمن انتصر بعد ظلمی فولائی کمال من سبین خام خاچا چے بدلو آغستا ورشتو دا ظلم کے دلونا پدا فولائی کمال من سبین دا کسان نشت پدی باندے سملامتیا ہم. بیا فرمائے انما سبیلو علی الذین یظلمون الناس یقیناً ملامتیا پاگ چادا چھ ظلم کئی پخل کو باندھے ویبغون فی الارض بغیر الحق اور سرکشی کئی پمل کے پناہ کام بغا ماضی یبغی مضارع بغین مصدر بغا یبغی بغین مصدر. اللہ فرمائے ویبغون فی الارض بغیر الحق سرکشی کئی پمل کے پناہ کا اولائے کلو مذاب علیم دا کسان دیلا عذاب دے دردناک. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور دا فضیل بن عیاض یو خادم عبد الصمد بن یزید نے نقل کی وہ ماں دا فضیل بن عیاض نہ اوری دلی دی چی سوک دا چا پسر تال شکایت روڑی نو توایا زمارو را معافی کا معافی کا اسو اس کا غوی چنا نو بیا بدلا اغ عمر اخلا سمرچ اللہ ویلی دی. بل حدیث کے راضی چھ بدل کتا اللہ تپری ہو دو اللہ بت دل پورا بدل والی صبر دا لویا خزانہ دا ہو گران ذکر چدا د مصبر نہ وتل لکھا ولمن صبر او غفر ان ذلک لمن عزم الامور خام خا چاچے صبر کو بخن اکڑا یقیناً داد فرس کرشو کارون ندی عزم الامور فرس کرشو کارونا یادا سے ہوا آپ ان ذالکا یقیناً دا کارونا لمن عزم الامور خام خا دوچت کارون ندی ومن یضلل اللہ فما له من ولی اگر سوک چی اللہ بیلاری کی نشتا غلر سوک بچ کون کے من بعد رست داغنا وترز ظالمین اوین بت ظالمان لما رأو العذاب ہر کلا جوینی دی عذاب لرا یقولون دی بوائی حل الی مرد دن آئشت دے واپس ایتا من سبیل سلار و تراہم یورزونا لیا خاشین من الظل وینی بتا دی لرا چی پیشکولی بشی پاور باندے سرکوزی بائی دا وجہ دا ذلتنا ینظرون من طرف خفینا گوری با پسترگو کمزور سرا فقال الذين امنوا وايبا مؤمنان ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم يقينا پورا تاوانيان اغا کسان دي چه تاوان کي چوليدي زانو نخپل واهليهم وبال بچپل يوم القيامه پر د قیامت الا ان الظالمين في عذاب مقيم خبر شي يقينا ظالمان پا عذاب هميشه کي بي وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله رد الشرك نبوي دي لرائي سوك مددگاران چهم دادو كي دي سرا بيدان لانا ومن يدلل الله فما له من سبيل اغا سوك چه بيلاري كي اغلر الله نشتد لرائي سلار ده هدايت استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يومون قبول كي حكمنا دا الله مخير دينا چرابشي اورز لا مرد له من الله نبوی واپسی دا غیر طرف دا اللہ نام مالکم من ملجین نبوی تاسل رزید پناہے یوم ایدن پدک کرواز وما لکم من نکیر او نبوی تاسل رحیس انکار یادا سی وایا وما لکم من نکیر نبوی تاسل رحیس انکار پیدا مند فَإِنْ آرَزُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا کدی مخواڑا نو نیک لے گلی منگا تو پدی باندھے حفاظت کو ان کے ان آلے کا البلاغ نشتستا پذیم باندھے مگر رسول دا مسلے و ان نا اذا الانسان منا رحمتا فرح بیا یقینا منگا کلچ اس کو بنی آدم تا دخپل طرف نہ رحمت نو فرح بیا لوی کئی پاگے و ان تو سب ہم صحیح اتنا او کو رسی گی دیتا مصیبت بما قدمت اہدیم پوجا داغ ملنو چی مخلی گلی دی لسنو دی فا ان الانسان کفور یقینا انسان نا شکر دے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یا بولی من یشاء ناسا و یا بولی من یشاء ذکور پدی آیت کریمہ کے تصرف ربانی بیانے او نچی دا تصرف کئی دا مخلوقاتنا او دی آیت کے اناسن نکرہ دا مطلب دا زنانا پردنشین پکار دا او از ذکور چی دے دا معرفہ راوڑے دا زکر ناری نخو پیجندلی کی کنا نو اناسن نکرہ راوڑے دا او از ذکور معرفہ اللہ فرمائے للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرب بادشاہی دا اسمانونو دا زمکو دا یخلقو ما یشاء پیدا کئی سچو غواڑی یا بولی من یشاء اناسن بخشش ور کئی چاہتا چو غواڑی لرگانی و یا بولی من یشاء ذکر او بخشش ور کئی چاہتا چو غواڑی زامن نکنا نابے کسے شور اکڑا بابا وی ویدا بین وسی نو ندا رو اتلا چی زم چتا دا خدای یو ملنگ بچر تا گورما آغا تا بوائی ما آغا با خدای پاک تاوی نمال با نو سیرا کی سیبا بودے روانوا روانوا روانوا لار کی موسیٰ علیہ السلام مخیل ورغی خانو بیا وی موسیٰ علیہ السلام تاوی چی خدای پاک تاو آیا چی زمان وسی نشتا مال سے چلو کی وی خواہ وی موسیٰ علیہ السلام لار دا خدای راز لار سیبا وی خدای پاک ورطا اوی چی ما داغی پا تقدیر کے نوسی ندی لکلے خواہ ٹک شو اوی ورسرا ورسرا خدای پاک یو خانک او چالو موسیٰ علیہ السلام لورکرل او ور سره ور تداوی چې دې کې مال د بنی آدم غوخه راوړه موسی علی السلام خانک او چاړه راواغستل سګوري چې بوډه راغله دا او اک ملنګ تناسته د پکم ملنګ چې موسی علی السلام پیښ شو وای موسی علی السلام راغ ملنګ ته وای نه وای ملنګ ورته وای چې سکه بیا غوای چې راغله مال را لګله مده بنی آدم نه غوخه غواړي وی آغا ملنگ وطوی چی دا کم زین ایک وقت غخت دا اللہ تعالی وی سا خبری مخو وقت غخت دا نو وی خواه وی سیبا ملنگ تی چاڑو آغست نو دار زین یو یو تیکا پریکڑا و خانک کیکی خورا چیز دا خدای پاک لگو سا وی موسیٰ علیہ السلام بودھے تاوی چی تا دل تی سکے وی راغلیم چی دا ملنگ دعاو کی چی ما لخدای نوسی رائی کی نو موسیٰ علیہ السلام وطوی تا تا خوما سوال جواب کرو خدای ویلی چی تا لید مازوی ندی لیکلے وی ملنگ سترگی راوالی ولی تیوی چی بودھے خپکے گا ما زدل لیکم زا تا لید خدای نوسی در کی ما دلو لیکم وی موسیٰ علیہ السلام لارو نوی خدای پاک تیوی چی خدای پاک تا خواہ جیب خبری که ورو ما تا سوال جواب کرو چی بودھے لمی دادا سی خبری دا سی کسی دا لکا سڑی چی خپل مزولی سر لگی آئی او خدای تعالیٰ ایتی دا منز وخ کی خوا حالکا خدای تعالیٰ سر دا مزولی پشان خبری موسیٰ علیہ السلام گئی تو با خدای پاکت خواہ جیب خبری کے ما تا دیوی چی ماولا ندی لکلے اتا گور آغا ملنگ چستر گیر آوالا ولی چی ماولا ولی کو نا آغا ملنگ خوی چی ماولا ولی کو خدای پاک تا میوی نیو خدای پاک و تا چی بلکل ما نولی کلے خو چې ملنګ راته وې نو ما ول اولی کو خدای پاک داولی وې نو دازګه کنا چې تاله می خانه کو چاړه در کندا وخه خطا پوري مې کنا نو تتلی تلی د ځان وخه دې نه راول نو ملنګ در له خپل ځان نه پوٹی جدا کرو در اکڑو نو آیا دا سے ملنگ دو آبم زن آلما آبم زن رت کو ما آگا دو آگانی بم زن کبلو ما نو زکے دا ملنگ پخل باندے ورکو والا خدای پاکو خو چونکہ آگا لنگوٹی ملنگ والا سوالو کو میں بابا وے ہوں میں ددی موسیٰ علیہ السلام نا خدا ملنگ ورنشو ایسا خبر ہے ماں مزګه موسی کلیم الله ده موسی کلیم الله او ملنګ بابا رته نه غره کده موسی علی السلام نه چې پکه مو کیسه کې پیغمبر را پرځي او ملنګان په غره کوي دا کیسه ماته نه ده منظور زما مهربان لکه موسی پیغمبر ده او ملنګ خوره خبر کم تلنګ ده پته نه لګي خلق پدی کی سیبانے لانجے جوڑے کڑلی جی ہو گو رکنا وہی ملنگ والا اولی کنا نو ملنگ سو کو پخدے زورورو نعوذ باللہ نہ زورور نو خو نعوذ باللہ دا موسیٰ علیہ السلام نہ غورو نو زکے دا آگا پخلے زوی والا اولی کنا اللہ اکبر او دے آیت کی لر رامخ کے کڑا یحبو لمن یشاو اناسان ورکے چاہتا جو غواری لنا لرے را مخ ککڑا دا دید و وجہ کی دی شیخا یو وجہ دارا چا عرب بجوندے خخولے دویم وجہ دارا چا دا لر محبت دا پلار سر دیر زیادی پا مقابل دا زوی کے نو دا لرے ذکر را مخ ککڑا واقعی خبر را شیخ عطوار وی بے پدر فرزند پیدا او کند بے پدر فرزند پیدا او کند طفل را در ماد گویا او کند بے پلار ازوے اللہ ورکے او معشوم د مور پگے گا کہ اللہ گویا نکے عیسائے بے پلار ورکم دا مور پگے گا کی چگڑے انی عبد اللہ زد اللہ بندیم شیخ عطوار بابا اغز کویلو بے پدر فرزند پیدا او کند طفل را در ماد گویا او کند دی آیت کے سلور اقسام دخل کو بیان کرل یو صرف زامن والا دا دے نمونہ با پکاری دویم صرف لونو والا دا دے بم نمونہ پکاری دریم زامن او لونہ گڑ وڈ دا دے بم نمونہ پکاری او سلورم بالکل شنڈ او سراش نمونے والا دلوت علیہ السلام صرف لونہ وے ٹھیک شو دا ابراہیم علیہ السلام صرف زامن دا نبی علیہ السلام اولاد کے زامن او لونا گڑوڑ اللہ دا حضرت یحییٰ او دا عیسیٰ علیہ السلام بالکل نا دا غا نمونے شویخا نمونے پکار وی کرنے چاہیے را پا غا زمانہ کی دا دی آیت مصداق سوکو کنو نو یحبو لمن یشاو اناسن ورکو ما چالے چو غوالم تشی لونا لکلوت علیہ السلام وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَرَكُمَا چاله چو غوالم صرف زامن لکه ابراهيم عليه السلام او يزوجهم ذكرانا وإناثا چاله گډ وډ زامن او لونه ورکوم لکه نبي عليه السلام ويجعل من يشاء عقيما سوک چورلت شن ګرځوم لکه يحيى عليه السلام او عيسى عليه السلام چنه زامني او نه لونه ښا تو دا دی باوجود لگیا ہے بابا تال راغلے ماں تو خدے پاک تو آیا زوی میں نشتا خا ادالا سر کو فرو گورا دا سی اپلن خزے پیدا کری دا گٹے آگے پا بابا کی ایخی مورید و تناستی شکرانہ را کے ستا بچی نکی گیا پنځه روپې شکرانه راکړه نو راکړي د لاسې ونیس په دې ګټه کېنه نو په هغه ګټه یې کېنئ ځه ستا به زامن شي. کفر دا غلوی شرک چې په خلکو کې اوس پورې رایج دی او شروع دی. اللہ اکبر. اللہ فرمائے ہو یو زوی جوم ذکران و انازام یا تو قسم نور کئی بازو تزامن و لنام. او بیا راش نبی علیہ السلام فرمائے نکم ناوے چھ اول دز باندی لور اشولا اول نمبر کے چھ لور اشو اول نمبر کے دا بخت وردا زمون خلق سے ہوئی خورے دا سے دا گل پشان زوی میں وہ خوچ دا جینا میں والا واد اکڑا خیستہ درشنم سپے رشوا خوچ کی ناستہ نڈم بے لور روڑا وی دا خو غٹ کفر ہو شکا زکر دا دا آگے اختیار ہو کنا آگا سوئی دا لور مور سوئی دا دے نور خویند چی کلو آدھ شوی دی آرے یوی اول زوی شوی دے خوچ ستاسو دے سپیرے درشن لمی دا لور درکڑا نو خیستا چی کی ناستا بس لوری اوشوا ما وا وا وا وا اسے خواندو کو خواہ درشنو سا گناہ کردے انصاف دارو کورونو سا گناہ کردے چی دا سپیرشو دا خدای کار دے فعال اللی ما یورید اذا آراد شیئن فا انما یقول لہو کن فیکون دا خدا اللہ کار دے انصاف دارو او یو زوی جوم زکرانو ایناسا لول زامن اللہ در کئی او بیا وتا کنج کی واچوا تارونا وتا واچوا دنیا د جیب سورے پیسہ وتا کوٹا کا اللہ اکبر. او د میا بابا ان غری لے بوزا وایدا مونگ پان غری نی ولے دے د میا سیب دا کورو اول تے بوزا نو نوی کمیس دا لک د جینے نو باسا ادم یا بابا دا کور زور کمیس وتا واغوندوا دے و نمری اوغی کر کم دا اور بلول ان غری چه دے داغی نے وچ کر گر چا پیرتاو کا استغفر اللہ دا ٹول شرکیات کفریات شروع اخلق پدے نہ پوی و یجلو مے شا و قیمام جوڑے چال چوغاڑی شند انه علیم قدیر یقینا اللہ پو دے قدرت نو والا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. عائشہ وی نبی علیہ السلام با پیخ جمی کے چ وحی بو ترالا داس خلیبت سسیدے تا بوی چ داس خا اولے لکھا یہود و نبی علیہ السلام توے چ تو واقعی نبی ہے نو اللہ سر خبر ولی نہ کہے اللہ سر خبر ولی نہ کہے لکه موسی علیہ السلام سره چې کړې وی الله دې سره خبرې وکړي. نو دا آیت نازل شوخه د یهودو پرد کی و ما کان لبشرین نشی کې دې یو بند لره اختیار ایو کلمه الله چې خبرو کی دا غسر الله الا وحیان مگر په ذریعہ د وحی باندې الهام الہام اولیاء ته کیږي او وحی پیغمبرانو ته. الہام د انبیاء قطعی دی او الہام د اولیاء د زنی دی. ځکه کله کله پیغمبرانو تم زړه کې الہام کیږي خود پیغمبرانو هغه الہام قطعی دی او ما ته تم الہامونه کیږي نو زما اوستا الہام د زنی دی او می ورای حجاب. اللہ فرمائے یا رستو د پردے نام او یرسلا رسولنا یا اولیگی ملک فیوحی بیزنے نوحی کئی پوکم دا اللہ سرا ما یشاؤ سچو غواری اللہ انہو علی حکیم یقینن اللہ پاک تیرے شریکانونا حکیم حکمتن والا. او دا آیت جواب شو دا لو لا یکلمن اللہ کم چی بقرہ کے تیر شو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا دغشان وحکڑے دمنگ تا تا د روح قران روح چ قران دے د وجے د حکم زمنگ نا ما كنت تدري ما الكتاب پیغمبران نو تو چه پویدلے چه سده کتاب ولل ایمان او نه په تفصیل د ایمان نه په تفصیل د ایمان دا آیت سادگان ولید نو باز سادگان بیل مرال ناغي وی وی ایمان د قران نه مخ کړي قران تباله کینو چې په ایمان مهنت وکړه وای مبارک شه دا رقم زینه وی وای ایمان د قران نه مخ کړي او نو دا ایمان بس د کې رقم زینه رالی بے دا کم دے نا بختورا ایمان دا قرآن نا مخ کے دے تو بو باسا داغے نا مراد گرے دا ایمان اجمالی دے سمانا اول با اوے چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے تا اجمالی ایمانو بس تا ایماندار شوے اس کم تا چھ تفصیلی ایمان وی ناغا بے دا قرآن نا واللہ باللہ کا تصدقے تفصیلی ایمان تفصیلی ایمان بغیر دا قرآن نا نہ راضی اور نزدکی کی وردا یاد و ساتھ نہ دلتے ولل ایمان نہ تفصیل دا ایمان ولیکن جالنا ہو نوران لیکن گردول امنگ دا قرآن رنا نہ ہدی بھی من نشام ہدایت کو امنگ دے سر چاہتے چوکواڑو میں نے باد نہ بند کا نخپل نام وَإِنَّكَ لَتَهْدِيلَ سِرَاطِ مُسْتَقِيم یقیناً تخام ہدایت کوے لارے نیغے تا سراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض لارے دا غزات تا چھ خاص غل ردی دا غی اختیار کی دیا غسو چھ پاسمانونو کی دیا غسو چھ دمکہ کی دی الا اللہ تشیر الامور خبر شیم خاص اللہ تا ورگرزی ٹولکارونا تشیر الامور ٹول کارونا اللہ لور گرزے سورت شورا ختم شو تصدیق دا وحد نبی بار بار رت پہ اتخاذ الاولیاء من دون اللہ بار بار شریعت جمی پیغمبران ذکر کا جمل عشرا دا پار دا تشجیل النبی او دا اتباع دا غو زورن دا پار دا شبہات کون کو او دادے سورت حامیم زخرف سورت حامیم زخرف دا ترتیب پلے حاصرا دری سلوے ختم نمبر دیکھا 43 نمبر او دا نزول پلے حاصرا دادے درش پیت نمبر ربط ما قبل سر دادے ما قبل سورت کے دو شبہات و جوابات اشول دی سورت کے داتم اعتراض دف کئی ما قبل کے زجر ورکش مشرکان تا دی سورت کے زجر دداغی پاک سام د شرک ما قبل کے ویلو حجتہم داحزتن دی سورت کے اگر دلیل باطل ذکر کئی آیت نمبر شلم کے اباس ہے آیت نمبر شلم کے وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم دی وای کا اللہ نہ غختنے نمون بعد غیر اللہ بندگی نہ وکڑے نو دی صورت کے دا غیرت کئی دیشل آیت کی داود صورت تیرت پشفات قہری جواب داتا میں تیرا صورت کے درے بابونا رنبنے باب سلور کم سلوے خایتونا ترغیب للقرآن زورن اعراض کون کو دا قرآن تا یرد دنیا دلائل عقلیہ اربعا زورن مشرکین بالملائکتا بیاد مشرکانو پدو دلیلونو باندے رد پیو بجب اسکو انشاءاللہ بیاد بل دا چی دا دلیل نقلی دا ابراہیم نا پرت کے دا دلیل دا مشرکانو او بیا زجر اعراض کون کو دا قرآن تا تزہید فی الدنیا دویم باب وش پیت پورے پدی کے زورن اعراض کو ان کو دا قرآن تا تسلی پیغمبر تا ترغیب للقرآن دلیل نقلی اجمالی دا کل انبیاؤنا دلیل نقلی تفصیلی دا موسیٰ علیہ السلام نا جواب دے او شبہ بیا تفصیلی دلیل نقلی دا عیسیٰ علیہ السلام نا درم باب آخر پورے پدی کے بشارت بیا یرد آخرت بیا زورن مشرکانو تا تفصیلن دعوت توحید بیا جواب دا اتم اعتراض او یو دلیل عقلی اعترافی چې سلور نو عیدی پاغے کے اقرار دے بیا اعلان د براءت. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والدے حامیم اللہ پوئے گے پمانا ددی حروف باندے ول کتاب المبین قسم دے پا کتاب واضح بیان کو ان کی انا جعلنا قرآن عربیا یقینا گردول دمون قرآن پاک جبا عربی لعلکم تعقلون دیر پارا چی عقل نکار والے وانہو فی ام الکتاب یقینا دے پاسل دے کتابونو کے دے لدینا زمون سرا لعلی حکیم خامخا اچت دے حکمتنو والا افندربو انکم ذکر صفحان آئینو بند کو منستاسو نا قرآن پا بندولو سرا چی تاسو پی عمل لکو ہے بند کم دنا انم سکو انکم ذکر دا مانا کتاب تسہیل کرے دا ان کنتم قوم مشرفین ددی وجنا چی تاسو اے قوم مشرکان وکم ارسلنا من نبیین فی الاولین دیر لگلی دمون پیغمبران مکنو خلقو کے وما یاتیہم من نبیین الا کانو بیستہزئون نرات لو اگیتا یو پیغمبر مگر دی با غپورے ٹوکے کولے فاہلکنا نو ہلاک رلمون اشد منہم دیر سخ خلق دے دینا بدشن پنی ولو کی ومدوا مثل الاولین تیرے شوی دی نمونے دے زرو خلقو ولا انسال تم من خلق السماوات والار دلیل اقلی سکوتی او کتتا پوسو کے درے مشرکانونا چا پیدا کری اسمانو نظمکا لیقولن خامخادی وی اللہ لیقولن خامخادی وی خلقہن لزیز العلیم پیدا کری دیدا زورور او پویا خدای اللذی اغا خدای جعل لکم الارد چی پیدا کری تاسو نظمکا مہدا مہدا صالح دا گزران مہدا اوارا مہدا بچونا وجعل لکم فیا سبلا جوڑ کری دی تاسو لاغے کے لارے لعلکم تحتدون دا دیر پارا چی دایت عمومے والذی نزل من السماء ماء بقدر اللہ دا سے ذات ہے چی نازل کری دی دا اسمان نوب پاندازا فانشرنا بی بلدتم میتن فانشرنا نتاز کری دمون پاغے سر از مکا وچا فذالک تخرجون دا غشان بتاسو استلی کی گئے دا قبروننا والذی خلق الازواج کلها اللہ غذاتے چ پیدا کری دی جوڑے ٹولے لک نحل اتم مومنون دویش بنی اسرائیل شپکش پیتا شعرا وم وجعل لکم من الفلک والانعام پیدا کری دی ستاسو دا پارا دا کشتو دا ساروونا ما ترکبون اغا چ تاسو پی سور لکوائیم لتستو علی زوری علی ظهوری واحد غائب ضمیر ما ترکبون تراجع دے علی ظهوری واحد غائب ضمیر ما ترکبون تراجع دے خواہ ترمیزی کتاب و دعوات کے حدیث تے حضرت علی رضی اللہ عنہ تا سورلی آزر اکڑے شوا شیرکاب کے خپگ دی ناغوے بسم اللہ الرحمن الرحیم او چکل حضرت علی دسورلے پشا کے ناس نبی او فرمائل الحمدللہ الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین چل زدک کنا سورلے تچیو خط بسم اللہ آیا اچھے برابر کے ناس نبی آدھا دعا آیا اللہ فرمائے لتستو لا زوری دپار ددے چھے برابر شے پشا گانو داغے سم تذکرون مت ربکم بیا بیات کے نعمت درفتاسو ازستو ہے تو مرکل چھے برابر کینے علیہ پسور لے و تقولو ابوائے سبحان اللذی سخر لنا آزا پاکی دا غزات لرا چھے تابع کردا منگل دا سور لی وما کننا لو مقرنین نیو منگ دے لرا قابو کون کیم نو تش گاڑی تکی نی نو ستاڑوں بے خبر سی ٹیپ لگ وقت آو کے اڈنگڑا تا ٹنگڑا تا اخدائی دا کزد سر مخ کی سٹ کے ناس تو ما ہمارا تبی بند کنو ماتا دے سوی لال لجاز والا افدائی د کزت نہ کز نشو متلو اپلار کے چتا قبر را گئے جنڈے پی الاڑے وے نہ تازر ٹیپ بند کو نہ ماں ہوتا زو لگے تم نے بیاہ میں چالو ماں تو دادی بولے چالو میں تاولے بند کو میں زما پل ٹیپ ہو میں زم حق لرم ماں تو اترا زیارت نہیں نے میں بولے تا خدے نہیں لی جتا روسا دیکھا گاؤ ماں تو چتوس تو اس خدے پاک زیارت برابر ہے میں استغفر اللہ میں دوسرا دل اکلے اور کا آگے بڑھ گیا میں دے وہ پس ڈیرا خواتا لے رہے نہ دن سن جڑی گی خان اللہ نو چی زیارت مخ لراشی نو ٹیپ لے پیچتا ہوئے اچھے خیج نو دعا نو غواڑے دعا پدے گانا زانتا لگے خان کراچے تا پا سپر روانو پنجابی ہو ناغا آغا ناروا کے سٹ لگو لو چاغا زما غگونو نو برداشت کرو لاڑا ماں میں سونے ہوں ایک گل پیا کر دوں میں وہ خبر تھا کم وایا میں اللہ دے واسطے یہ ٹیپ ذرا بند کریں ماں تو جا سانو نیندر پیا تنگ کر دا ہے منگ خوب تنگ گئی جائے یہ تو ہمارا ایش شرط ہے ہم تو اس کی وجہ سے سفر کرتے میں خا ذرا عالم کے ناستم لکا اگلا پیشو چ واپس رش زکا سوس میں ہو نا نو آپ دی کے روان و روان ہو درش ٹرک لے اور وسط ڈبا دا ٹرک سر ہو جائیں گے چگشوے بے شمار قسمہ یو دینا چگ رالا کا بلی ماما چگکڑا دور بابا پنے کہہ رہا رسے بل دینا پختون بابا چگکڑا یا پیرا بابا پنے کہہ رہا رسے بل زینا بیا چغشو یا مڑے نزوانا پنے کہہ رہا رسے نو ما چغکڑا یا اللہ خیر پدی کے چے سنگا ڈبا ادرے دا اگر ڈریور ارس پری خود مال راگے اس کے ناس پزمکا ازما پخپولا سدا سدا سی کئی سائی جی پھر اسی کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے سائی میں پلار بدے سائی زخو سائی مائی نے ماں خدے دے گھر کا خطا ما تال دعوت تر کو تا دعوت لٹکر اور کڑو درس دیو کھوڑو نو دا سائی درس در کو خدے در کو زد سے سائی ماں میں سائی بستا پلاری ز سائی مائی نے ماں ماں کے سس برگی گور فارشی ہوئی آئے الگ یاؤ الگ یاؤ یو سو کسان مرگ رشماتی باچا سے دے ماپ کا میں در سکاڑے باچا سے چٹی باچا سے دس کرو کر رال لگوائے باچا صاحب نہیں میں بادشاہ صاحب رہتا ہوں انصاف دار اللہ فرمائے دی خدا پاک بھی خپرے خریدی ہوگی نے دا ٹکر ام خلق ور کئی زامن ام خلق ور کئی دا ٹرکون ام خلق جنگ گئی دا عرص بس بابا گانے کہ بادشاہ گانے کہ سائی صاحب کی خدا پاک تیرو سشے نے پریخا اللہ فرمائے وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ تیران رات لما نو دا بل چا اس میں لاؤ نشو یو سیکو آگا تا مالک دا اس دے مالا دا غا کذب دا سرزم پیسے بدر کم وی 120 روپے براکے میں بالکل نو ما توی پا اس خود سورو مخو یو کار بوکے کدل دیل دا سکڑ کننو گوری بیا وی غرزول میں بیغم اشا میں سیٹا وی ہاں میں تو سیٹے نو داس خود سیٹ نہ دیکھنا میں زب پد پیغمبری دعا ہوئے مطلب آگو رکھنا جو ختم دا دعا میں اولوس تلا واگے میں راک کلے نو سیٹ مانا پرلانگ ال تک پاتی سے ذرا وانو ماں ماں تو یار بلا ملا ہوئے پدے گرکے تا واگی راک کلی یارے گی ماں خود یار بولے میں نہ کہنا زی یارے دم خوش دعا میں نہ ولستے کله چې به ما پیغمبري دعا ولستا بیا زستا داس نه نه یاره بیا به هر چاته یاره د سره زنه زما دی خو زمونږه سوچنی په منډو باندې الله فرمایا ډیره مزه هم کوي چې سړی د غره سر ته خیږي ا د اس واګی دی نیولې ډیره مزه کوي ها خدا هغه چاته پته چې سورلی داس کړي وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا خو ګره کله کله سړی نه درزو مباش داسې درزې رانه وخکو چی یو گھنٹہ نشہ پرو تم بیا پا گٹو کے وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وبوائے پاکی دا غزات لرا چی تابع کڑے دا داسولی زمون دا پارا وما کنا لو مقرنین او نو مون دل را قابو کون کی وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او یقیناً مونخ پل رب طرف تخامخا واپس با ورگرزو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِي جُسْأَنَامْ او گنی گرزی دی اللہ تعالی لرا دا بندگانو دا غن ملائک جز ان لرگانے زکا جز ان پا لغت کے ملائکو تموئی او لنو تموئی خوا ان الانسان لکفور مبین یقینا انسان خامخا ناشکر دخکارا اللہ مزی محشری وی دی ملائک دا خدای جز مانا سمانا دا ملائک چی دی خدایان ندی خدا دا خدای تعالی یو جز دی صدا نو زکا و تا مونگ را مدد شوائیو خوا اللہ فرمائے امت تخذا مما یخلق بنات آیا نیولی دی دا اللہ لرا دا غچانا چی پیدا کری دی لنا و اسفاکم بالبنین او غور کری ہے تاسو پزامنو سلام سمو خیال لے تاسو چوائے ملائک دا خدای لنا دی نو لکا اللہ لدا لرگان تاسو پی امیر لے ازامن بستا شوی زان لزامن خو خواه دا خدای پاک دا پار لور هازا قسمتن دیزا دا تقسیم دا نارواد ملا و ایزا بشرا حدوم بماد ورب الرحمن مسلا کلچ زیر ورکریشی و تند دیتا پاغشی سرا چی دی بیانی اللہ لرا پسپت کے نزولا وجہ مسودن شی مخداغ تکتور و هو کزیم او دے دا غم ندکی کزیم من ساکت خاموش مطلب دا زان لچے دل سوکوی چستا لورشو نو خپکے گے ابیا مشرک دم رہے چے خدای تعالی تا دا ملائکو دا لورگانو نسبت کے او من ینشعو فی الحلیتے آیدی نسبت کے اللہ تا دا غچا چے پالنے کے دیشی پکالو کے وہوا فی الخسام غیر مبین حال دا چے اغا پا حالت دا جگڑ کے سپا خبرم نشکولے وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن ناسا سوره نحل 50 کے من تفصیلات کڑیو خا بیا بیا نہ کو وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن ناسا او گرزی دی ملائک اغه ملائک چه بندگان دا اللہ دی هم عباد الرحمن دی بندگان دا اللہ دی ناس لورگانے اشہدو خلقهم اشہدو مانا ہم لم یشہدو خلق الملائکہ دیا ڈوبن چ اللہ پرشتی پیدا کر لین اشہدو خلقم ولنو دی لیدل رے پیدائش داغی ستک تو بو شہادتو مسلون خام خالی کلی کی گی بیان ددی تپوس بتی نہ کے دیشی وکالو لو شاء الرحمن ما بتناهم او دیو آئے کا غختے اللہ منگ پا بندگی نوے کڑے دے دی اللہ فرمائے مالہم بزالک من علمین نشت دیل را پا دے خبر سے دلیل اس بم تا توئی یروی خدا پاک تا با منظوری چی منگا مشرکان یونو دا سادگان نی دا بے علما دی عرص پا خدا ورطا پی شرک پا خپل گئی وی زو دا با خدا پاک تا منظوری چی منگا دا غشی یونو خواب مس پک پل نہ کہی ویرا خدای پاک ته به منظور نه و کنی زبه جماعت ته دروسته لوم مخا ادا یو سړی ما ته مخامخ وې مې د سړی سویا معلوم بذالک من المن نشته دیل را پدې باندې سدلین انهم الا اخرسون ندی دی مگر خبرې کوي پتو کوم قتل الخراسون یا خرسون منه بلا دلیل ام اتینام کتاب من قبلین آیا ورکڑ دے مونگ دیل کتاب دے نمخ کے فہم بے مستمسکون نو دیگنے پاغے باندے دلیل نیشی دا سی کتاب میں ورکڑے چی پاغے کی مالی کلی چی ملائک زمان لرگانی دی نو دیل کاغا کتاب دلیل کی نیشی نو کتاب کو میم ندے ورکڑے بل قالو انا وجدنا بانا لامتین وسی اقلا رواتا بلکی دیو آئی اقنن مندلی دے مونگ مشران قبل پیو طریقہ سمانا زمونگ مشرانو با ملائکو تا دا خدای لونہ وی نمونگو موتوائیو اس پتو لگی دا چه خوچ کلک مقلد خوا او دے آیت کے رد دے دا تقلید جامدہ وچ کلک تقلید دلیل ملیل نہ دارت خو بس دا زما مشروی لی زب ہے ٹھیک دغه سے کوم نہ نہ مونږ د دې قائل نه یو خا او مطلق تقلید تم شرک نه وایو مونږ د افراط او تفریط نه کار نه لو لکه د خلق غوندې خا وینا لاسار موتدون یقینا مونږ په قدمونو دای باندې ہدایت والیو وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریتین دک شان ندلی گلے منگستان مکے پیس کلی کے من نظیرین یر ورکون کی اللہ قال مترفوا مگر ویل بوت مالداران اداغ کلی انا وجدنا آبانا لامتین یقنن مندلی دیمون مشران قل پیو طریقہ و انا لاثار مقتدون او یقنن من پا قدمون اداغی اقتدا کون کیو قالا ولو جیتکم بیادا مما وجدتم علی آباکم اوبوی پیغمبر آیا اگر چی راوڑ دی ما تاسو تا خ ہدایت دا اغنی چی من دلی دی تاسو پاغی مشران ستاسو خپل اولو کی حمزه استفهامیه دا او دا جواب دا آیت دو اشتم دیخوا قالو انا بی ما ارسلتم بی کافرون دی باوی یقینن من پاغ سو چی تاسو پیر آلی گلی شویه کفر کو فن تقم نامی نوم بدلو آغست مونگ دا دے کافرونا فنظر کیف کانا کی بت المکذبین اگورا سنگا شو بد انجام دا دروغ جنوم ویس قال ابراہیم لیبی و قومی دلیل نقلی کلا چویل ابراہیم علیہ السلام پل پلار پل قوم تا اننی برا امی ما تابدون یقینن زو ویزار ما دا غچانا چتا سے بندگی کوئے الا الذی مگر غزات فطرنی چیزی پیدا کرے ہم نو فینہو سیہدین فینہو یسبتنی علی الہدایہ یقینن اغبا ماک لکی پیدایتا دا معنی ندکو رہے چی مخ کیو تا ہدایت نو اس بوی چی فینہو سیہدین اغبا ماتا لارخے مخ کی بیلا رہے ہو من نانانا سیہدین من یسبتنی علی الہدایہ ما با مضبوطی پیدایت وجعلها كلمة باقية في عقبيه پاتکڑا اللہ دا کلمہ باقی پا اولاد دا رکھے عقبیہ من اولاد لعلهم یرجعون دیر پارا چی دی اگرزی دا گمراہینا بقرہ اصل دو درش سورة حج اتاویا ابراہیم پینز درش شعراء سلو رتیا کدا مسئلہ تیروان بل متاتو هاولائے وابام بلکہ مزید دنیا ورکڑی دی ما دیلا وآباهم مشرانو دا دیلا حتی جاؤم الحق و رسول مبین تردے چراغ دیتا حق و رسول خکار بیان کا ان کے ولما جاؤم الحق و ارکلا چراغ دیتا حق قالو دیوئے حازا سحرون دا جادو دے و انہا بی کافرون یقنن منگ پدے کفر کا ان کی ادا نمنو وقالو لولا نزل آز القرآن لا رجل من القرآن عظیم دا بلا شکو دا تا تبوئی ٹک تکنا وہ تو لائق دا قرآن نے تا تا گورا دے خلیتا دے گورا تا لائق دا قرآن نے جواب اللہ فرمائے وقالو لولا انزل هذا القرآن ویلی دی ولی نازل کرے دے ولی نازل کرے شو دا قرآن پیو سڑی باندے من القریتین عظیم دا دو کلونا چلوے دے نو اللہ جواب کئی اہم یقسمون رحمت ربک ولی نو دی تقسیمی پیغمبری دا رفستا دا ٹیکا دیا غستے دا چیدی نبی علیہ السلام تو لائق دا قرآن نے زکر زمان دعا علاقی دی مکہ و مدینہ دے علاقوں کے بے پبل چا قرآن را لے گلے نا نا نا نا اللہ ایرت کئی خواہ اہم یقسمونا رحمت ربک آیا دی تقسیمی رحمت پیغمبری در ربستا نا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم منگ تم سے تقسیم کری دی دا دی پمنس کے سامان دا جند دی کما قسمنا المعائش فی الدنیا کذالک قسمنا المواہب الدینیہ رزینا قسمت الجبار فینا مانا رضائم پدے تقسیم زمون کے درب زمون لنا علم وللجے حال مالو چمنگ لا اللہ رحب القرآن علم نصیب کو اولل جو حال مالو جاہلان مال ورکو داغی دولت نصیب کرو اللہ منگ پدے تقسیم دیر خوشحالی ہوگا اللہ فرمائے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا منگ تقسیم کری دی دی پا منسکے سامان دا جند دی پا جند دنیا کے ورفانا بعضهم پر تکڑی دی مونگ بازی دی دی فوق بازین دا پاس دا نورو درجاتن پا مرتبو دا مال دولت کے او دا زکا غریب و مالدار بے پیدا کرل چلی یتخذا بعضهم بعضن سخری یام دا پار دا دی چونی سی بازی ردینا بعضو لرا خدمتگاران که غریب نوے نو دا مالدار و خدمت بچا کرے وے اللہ زکا غریبانان پیدا کرل ورحمت ربک خیر رحمت ربک پیغمبری قرآن و جنت در والت مراد دی رحمت در استا غرده مما اجمعون داغنه چی دی جمع کئی لکه قرآن بلده وی هو خیر مما اجمعون ولولا یکون الناس امتا واحدتا که نجوڑ دل خلق یو دل پا کفر بانده نو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن خام خا جوڑ کرے بوئے مونگ آگا چال را چھ کفر کئی پالا باندے لے بویوتیم دا پارا دا کوٹو دا غی سق و فن چھتونا من فضتن دا سپینو ذرو وما آرے جا اندر پائے علیہا یزہرون چھ پاگی بدی ورخیج یا با من ولر سپینو ذرو کرے ولی بویوتیم او دا پارا دا کوٹو دا دے ابوابن دروازے وسرورن او کٹونا علیہا یتکیون چھ پاگے آرام کئے وزخرفنا اور کڑی بو مادی لرسر زر و ان کل ذالک لما متاع الحیات دنیا ندی دا ٹول سیزنا مگر لگی مزیدی د جند دنیا والآخرت عند ربک للمتقین کور دا آخرت پنیز درف ستا دا پارا غر دے دا پارا دا پریز والا ترمیزی کی راضی ابو ہریرہ روایت تے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا جیل خانہ دا دا مومن دا پارا جنت تیر کافرو بل حدیث کے رازی لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودوا ما سقا کافر من شربت ماؤں کچر دا دنیا حیثیت دا اللہ دربار کے دا ماشی دا وزر امروے کافر لبے یو گٹ نوے ورگڑے مفید الطالبین کے وئے لا تسق بالدولت فإنها ذل زائلین دولت پر رضان من خلوا دا دے مثال دے سوری رے نن بئیو سباب نے دولت دلا سخی رے دے نن وی سباب نوی سوشو پا دولت پس قارون جللی ہوں ذل زائلن دا سور دے ننشتا او سبابا نوی بیا فرمائے ومن یعشوان ذکر الرحمن چاچے لگی اس طرح کے پٹکڑے دا قرآن نا دا کتاب دا اللہ نا نو قید لہو شیطانا او بلگو دا پس شیطان فہو لہو قرین نو دے برد ملگری شیم ومن یغشو کی ظلمت القلب ذالک عبارت عن الغفلت دا زلط یارو زلب والا تور کم کور بے کم خوا من یغشو کی من مفرد دے مانے دا جمع دا او عاش وی شمکورتا او قرین مانے شیطان او کافر اللہ فرمائے نو قید لو شیطانا فو لو قرین او بلگو پد پس شیطان اغبر دمل گریب و انہم لے سدونا من سبیل یقنن دی خامخا اڑی دی لرا دا کتاب دا اللہ نا و یا سبونا انہم موتدون ادی گمان کئی چی دی گنے دا اتوال دی حتی اذا جاءنا ترغی چکل راشی مونگتا قال دے وی یا لیتا بینی و بینک حیر مان چوی پا ما بین زمستا کی بود المشرقین لروالی دا مشرق و فبیس القرین ناکارا ملگری وی تو شیطان تبوی چت زمان ناکارا ملگری ولن ینفاکم اليوم از ظلمتم چرف دا بدر نکی تاسو تنن روز از ظلمتم کرے چی تاسو شرک کرے دے انکم فی العذاب مشترکون یقیناً تاسو فعذاب کے بے شریک افا انتا تسمع الصم نفی دے تصرف ورسر زجر ورسر تسلی او ورسر رد ففرق قدریا افا انتا تسمع الصم او تہدی الومیا آئین تو رول کول شکون تا او تہ دلو میا یا ہدایت ورکول شیڑونتا ومن کانا فی الضلال مبین او آغا چاہتا چوی پا گمراہ اخکار کے فا فاما نذهب بك فانا منهم منتقمون. نو کچری بوز مونتا تا بوز مردی کو پیغمبرا نو فاینا منهم منتقمون تا د مرگ نہ رست بیا کرن مونگ دین بدل اغستن کیو. باز وعدے اللہ د خپل حبیب پجون کی پورا کرے لک فتح د مکے لک فتح د خیبر او باز وعدے د نبی علیہ السلام د مرگ نہ بعد د خلفائے راشدین په دور کې پورا کرے لک روم او فارس وغیرہ. او لفظ د اما او لفظ د او د تردید او د تردد نه دی بلکې د تودی او د تقسیم د پاره دی دا د تردد نه دی ښه او د تردید او د تردد نه دی نه دی بلکې د تودی او تقسیم د پاره دی. الله فرمائے فاما نذبنا بکا فانا من منتقمون کچری بوز مونږ تا پیغمبره یقینا مونږ د دینا بدلا غستون کیو او نور ان کلذی وعدنا یا بوخی تا تا غذاب چی وعده کرے د مونږ دی سرا فاین علی مقتدرون یقینا مونږ پدی عذاب باندې قدرت لرون کیو. فستم سک بالذی وحی الیک کلک اونی ساغا چی وحی شوی د تا تا انکا علی صراط مستقیم یقینا ته پلار نه غ باندې یی وانه لذکر لک ولقومک ترغیب للقران دا ستا د پارا ستا د قوم د پارا نخ د شرافت تا لکه حدیث کے راضی اشراف امتی حملت القران و اصحاب اللیل زما د امت شریفان اگر خلق دی چې قران سره وابستئی اگر خلق دی درش پہ منزونه کئی وانه لذکر لک ذا قران یاداشته ستا د پارا ولی قوم کا ستا د قوم د پارا و سوف تسالون زرد تا سنبا تپوسوشی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا دلیل نقلی اجمالی تپوسو کا داغ چانا چلے گلی دمونگستان مخ کے من رسلنا در رسولانو دمونگنا اجعلنا من دون الرحمن آلیتا یعبدون آئے جوڑ کری دمونگ سوا دا اللہ نا نور حاجت روا دن پی نقصان چداغی عبادت کے دش ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا بیا دلیل نقلی یقینا لے گلو ما موسیٰ پا موجزو زمونگ الا فرعون و ملئی فرعون غٹانو داغتا فقال انی رسول رب العالمین اویل موسیٰ علیہ السلام یقینا زم رسول ام در عبد مخلوقات فلما جا اہم بے آیاتنا نو حر کلا چراغ دیتا پا موجزو زمونگ سرا ازا ہم منہا یزہکون دغا وقت دی پاغ پورے خندا کولا وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها نخود لمن ديتا يو معجزا مگر اغا بغت واد ملگر دا غينا فاخذناهم بالعذاب اولي والمن دي لرپ سخت عذاب لعلهم يرجعون تیر پارچ دي رو گرزی دا گمراهنا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك دا يو آيات تي چ پدی کے ام تکذیب دے دی دے ام تصدیق دے دی دے ہر چ تکذیب دے نو یا ایوہ الساحر او ہر چ تصدیق دے نو ادعو لنا نو دا دی مقصد داو چ پیغمبر ستا پا گمان مونگ لدعا غوارا زمون خستا پا دعا گانو اس امکار نکی گی خزت مونگ لدعا غوارا وقالو یا ایوہ الساحر ادعو لنا ربک دیوے اے جادوگرام دعا غوار مغلا در خپل نام بما عهدا عندکا پدی وجا چواده کړی دتا سرا اننا لمهتدون یقینا مونږ به هدایت قبول کو. نو فلما کشفنا انم العذاب اذامین کوسون هر کلا چلر کو مونږ د دین عذاب دغه وخت به دی وعده ماته ولا ونادا فرعون فی قومه आवाज وک فرعون په قوم خپل کې ویلیه قال يا قوم ويل يا قوم زما عليس لي ملك مصر آیا نشتا مال را بادشاہی د مصر یا نشتا وهذه الانهار دا ولی تجري من تحتي چې بهي ګلان دې د حکم زمانہ افلا تبصرون آیا نتا سو ولستر کې نه غړوای ام انا خير من هذا الذي آیا زغورم د دې سړی نه هو مهین کې موسی عليه السلام ته اشاره چې دې ذلیل دې ولا يكاد يبين نہ دے نز دے چخکار خبروں کے اکواقی دے پیغمبر وے نو فلو لاؤل خیال ہے اسورۃ من ذابین نو دا پخوانو بادشاہانو خوب اسرو زرو بنگڑیو نو ولی نشیرا غرزے دلے پدوان دے بنگڑی دا سرو زرو او جا اما الملائکتو مقترنین یا ولی نراجی دا سر ملائک چھ سپونے تڑلی زگا پخوانو بادشاہانو با دا سرو زرو بنگڑی اچولیو خواد پس تخفا قومو فاتاو نو دوکے کو اقپل قوم ناغی دا دا امنلا انہم کانو قومن فاسقین یقین ناغیو قوم نافرمان فلما آسفون انتقمنا منہم نو ہر کلاچی دی خپکو پیغمبر زمان آسفونا ننتقمنا منہم بدلو آغست مند دینا فاغرکنا مجمعین نو غرکل مند آٹول فرعون پو ابو سر اللہ زکا غرکو چھے دو ابو سر زان لعزت آسلو خوا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین نو اگردو المنگ دی تیرشوی نمونا عبرت پارد رستنو سلفا یسلفو سلفا مصدر دخا سلف مانا متقدمین سلف مانا تیر نمونا دا عذاب سلب مانا مقتدا سلب مانا مخ کی تلن کی وورتا سلب مانا بنی اسرائیل پنجا سر مندل ولما دور ببنو مریم مثلاً او ہر کلا چ ذکر کلی شیز د مریم د مثال پتور اذا قوم کمن ہوئے سدون حدیث کے راضی یوزل نبی علیہ السلام قریش توی لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر نو باز و توی چھ بیا خودی کی عیسیٰ علیہ السلام داخل دے ولی چھ نسوارا و خواغت ام معبود ویلو او تد عیسیٰ علیہ السلام تعریف کے نو دا آیت نازل شی ولما درب ابنو مریم مثلا اذا قوم کمنو یا سدون ہر کلا چھ ذکر کرے شیزوے دا مریم دا مثال پتور دغه وقت قوم ستا د دې وجنا شور کوي یسدون شور کوي وقالو وای الہتنا خیر ام هو آیا زمونږ اج تر واغور دی یادې ما دربوه لکا ن ذکر کوي دی تالرا الا جدلا مگر دا خبر د ضد د پارا بل هم قوم خصمون بلکې دی قوم دی جګړ مار نبی علیہ السلام وی ما ذل قوم بعد هدن کانو علیہ اللہ اوت الجدل پس دا کتاب نہ قوم نہ تباہ کی گی مگر اگر قوم چاگا جگڑا لی خا اوت الجدل اینو ہوا اللہ عبدون نہ دے دا پیغمبر مگر او بندہ ان امنا لے چھ نعمت کڑے منگ پاگو و جا اللہ و مسل اللہ بنی اسرائیل گردولو منگا نمنا دا پارد بنی اسرائیلو فلو نشاو لے جا اللہ منکم ملائکتن کو غواڑو مونگ نو پیدا بکستاسو بدل کے ملائک فلر دے پدمکہ کے یخلفون استاسو پزے بوسی گی سورت توبہ یو کم سلویخ کے دا مسئلہ تیرا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام خامخا نقد قیامت تا نو فلا تمترن بیا نو شک مکوئے پا قیامت کے وَاتَّبِعُونَ تَابِدَارِيُو کے زمان هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دا دلِ غلار وَإِنَّهُ کے ضمیر قال قتادہ و سعید قرآن تراجع دے بعد بھی مراد عیسیٰ علیہ السلام نے بیا فرمائے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَانَرِي تَاسُلَ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یقیناً دے تاسل دشمن دخارا لک بقرے وسل تشپے تو ولما جاء عیسیٰ بالبینات د عیسیٰ علیہ السلام د نزول بارکے د 500 نہ زیات احادیث راغلی دی چې عیسیٰ علیہ السلام برا کوزوږي ښا ولما جاء عیسیٰ بالبینات ہر کلا چراغ عیسیٰ پخکار دلائلو قالا نو اوے لگا قد جیتکم بالحکمہ یقینا راوڑی دی ما تاسو تا د پوی خبریں ولی ابین لکم چې وضاحت کم تاسو تا بعض الذی بعض خبرو تختلفون فیه چې تاسو اختلاف کوی هغه کې انن وی اختلافی مسئلے مچیڑے اختلافی مسئلے چیڑل دا سنت دا پیغمبرانو دیخا. فتق اللہ آتی اون او یری گئے دا اللہ نظما تابداری اوکے ان اللہ و ربی و ربکم فابدوہم یقیناً اللہ حجت روا دے زما حجت رواستاسو فابدوہ بندگی خاص کیا غلرا حضا سرات مستقیم دا دلار برابر رو. فاختلف الاحزاب من بینیم مختلف شو بس کوئے مختلف شو لے ڈلے پا ما بین قبل کے فویل للذین ظلمو تبایی دایا کسانو لرا چی ظالمان دی من عذابی و من علیم دا عذاب دروازی دردناکی نا